قلم دوا دلا لکھ دوں دل تیرے نام کروں کاغذ قلم دوا دلا لکھ دوں دل تیرے نام کروں دل کیا دل کیا تو جان بھی مانگے تو دے دوں دے دوں دے دوں یہ پہلا Thank you.